स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठवां प्रकरण जिसका नाम है चित्र दीप प्रकरण, इसका विचार चल रहा है और इस प्रकरण के 254वें मंत्र का 254वें श्लोक का विचार भाष्य का कल कर रहे थे, जहां एक संशय आया। पहले तो 252 श्लोक में बताया, पूर्व पक्षी ने ऐसा संशय किया कि विवेक के द्वारा द्वैत का मिथ्यात्व निश्चय हो भी जाए, लेकिन अपने पने का तत्व का अनुभव होता नहीं है, तो कहा न भन्नताम, ऐसा तुम्हें कहना नहीं चाहिए। क्यों? कि जो अचिंत्य रचना रूप यह जगत है, इस जगत का जो मिथ्यात्व अनुभव करने वाला है वह तो स्वयं साक्षी है, उसके बिना तो जगत के मिथ्यात्व का अनुभव कर ही नहीं सकते, तो फिर कैसे कहते कि उसका हमें अनुभव होता नहीं है। एक प्रश्न था, आपने जो मिथ्यात्व का लक्षण किया है कि अचिंत रचना रूप जो होगा वह मिथ्या होगा, यह लक्षण तो आत्मा में विकसित हो रही है, क्योंकि वह आत्मा भी अचिंत्य मतलब अचिंतन चिंता चिंतन करने के योग्य है ही नहीं, अप्राप्य मनसा स यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, तो वह भी मन का विषय तो है ही नहीं, तो आत्मा भी मिथ्या हो जाएगा। तो उन्होंने तो कहा कि यदि आत्मा को तुम अचिंत रचना मानते हो तो मानो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम उस आत्मा को सुचिंत रचना नहीं मानते हैं। आत्मा अचिंत रचना रूप है लेकिन सुकृति नहीं है, मतलब कुछ करके बनाया नहीं गया है। क्यों? कि आत्मा नित्य ही है, तो फिर मिथ्यात्व की परिभाषा क्या होगी? तो बताया कि प्राग अभाव युक्तत्व सती अचिंत रचनात्व मिथ्यात्व लक्षण, जिसका पहले प्राग अभाव युक्तत्व, पहले अभाव था, पहले अभाव होता हुआ जो अचिंत रचना रूप है उसका नाम है मिथ्या, यह आत्मा में घटित नहीं हो, क्योंकि आत्मा का पहले अभाव था ऐसा कोई अनुभव नहीं है आज तक, मतलब आत्मा सृष्टि के पहले भी आत्मा की सत्ता थी। तो आत्मा नित्य कैसे है, इसके लिए 254वां मंत्र है, कल विचार कर रहे थे। प्राग अभावो ना अनुभूति ही चितेश नित्यास्ततः चिति द्वैतस्य प्राग अभावस्तु चैतन्येन अनुभूयते। चित्ते माने चित्त का, चित्त माने आत्मा का, प्राग अभाव न अनुभूत है, आत्मा का पहले अभाव था न अनुभूत है, ऐसा अनुभव होता नहीं है, आत्मा का पहले अभाव था ऐसा अनुभव में आता नहीं है। तथा माने इस कारण से चिति नित्या, इस कारण से चिति नित्य है, क्योंकि पहले अभाव था नहीं, मतलब पहले उसका भाव था, पहले सत्ता थी, आज भी सत्ता है, और प्रध्वंसा भाव भी उसका होने वाला नहीं, प्रध्वंस के बाद जगत का प्रध्वंस हो जाएगा तो भी चिति रहेगी, इस कारण से चित नित्य है, चिति नित्य है। और जो द्वैत है तो कहते द्वैतस्य प्राग भावस्तु, द्वैत का पहले अभाव था, बाद में द्वैत सत्ता में आया, और जब बाद में प्रध्वंस हो जाएगा तो प्रध्वंस के बाद भी द्वैत का अभाव होगा। तो जो प्राग अभाव अप्रध्वंस अभाव से युक्त है वह तो मिथ्या होगा, और जो प्राग अभाव प्रध्वंसा अभाव से युक्त नहीं है वह नित्य होगा। तो द्वैतस्य प्राग भाव अस्तु, द्वैत का जो प्राग भाव है वह चैतन्य के द्वारा अनुभव में आता है। इस कारण से चिति नित्य है। लेकिन फिर भी जो आत्मा के प्राग भाव को कहते हैं कि आत्मा पहले नहीं था, मान लो, अब इसी बात को मजबूत करने के लिए यहां एक युक्ति पर्यालोचन कर रहे हैं, बार बार चिंतन कर रहे हैं कि चलो हम कहते हैं कि आत्मा का प्राग भाव नहीं था, लेकिन तुम जिद बस नहीं मान रहे हो मेरी बात। तुम कहते हो नहीं, आत्मा का प्राग भाव था। पूर्व सिद्धांत कह रहा है यदि तुम्हें मेरी बात में सहमति नहीं है तो चलो थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारी बात स्वीकार कर लेते हैं कि द्वैत की तरह आत्मा का भी पहले भाव था, प्राग भाव था। तो तुम्हारे से मैं पूछता हूं कि चैतन्य का जो प्राग भाव था, पहले अभाव था, उस अभाव का अनुभव चित्त के द्वारा होता है या किसी और के द्वारा होता है, मेरे को बता दो। धननान, चित्त के द्वारा होता है और किसी, क्योंकि भाई कोई वस्तु नहीं थी उसका अनुभव करने वाला कोई होगा ना, तभी तो बताएगा कि वो चीज नहीं है। डॉक्टर आवाज नहीं आए हैं यहां कथा में, तो कोई न कोई भाई, जैसे कल आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर साहब आए थे क्या, तो कहा महाराज मैं ही नहीं गया था तो मैं क्या बताऊंगा डॉक्टर साहब आए थे। तो डॉक्टर साहब आए थे या नहीं आए थे, उनका अभाव था या भाव था, अभाव और भाव को जानने के लिए दूसरे व्यक्ति को उपस्थित रहना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बताओ भाई। हम कल कथा में आए होंगे तभी तो हम बताएंगे कौन आया था कौन है, और जब मैं खुद ही नहीं रहूंगा तो हम कैसे बताऊंगा कौन आया था कौन है नहीं आया था। तो भाई चैतन्य का अभाव था पहले, इसको अनुभव करने वाला कौन था, चैतन्य था अथवा चैतन्य से अन्य दूसरा कोई था। तो कहो दूसरा कोई था, तो कहा दूसरा कोई चैतन्य के अलावा दूसरा कोई भी होगा वह क्या होगा, जड़ होगा, और जड़ वस्तु में अनुभवीता नहीं होती है। कुर्सी से पूछ लो कि कल आए थे नहीं डॉक्टर साहब, कुर्सियों से पूछोगे, मेज से पूछोगे, मेज बताएगा क्या। तो जड़ वस्तु किसी वस्तु का अनुभव कर नहीं सकता है, इसलिए तो ये मानना पड़ेगा कि कोई न कोई चैतन्य ही होगा, चैतन्य के अभाव को जानने वाला कोई न कोई कौन होगा, चैतन्य होगा। तो चिता अनुभूयते इति, तो क्या निश्चय हुआ, चैतन्य के द्वारा ही चैतन्य का अभाव जाना जाता है, किसी चैतन्य के द्वारा ही चैतन्य का अभाव जाना जाता है। तुक्की में मिल गया थोड़ा, देख लो ना चौथी पंक्ति में, भाष्य की चौथी पंक्ति में, चिता अनुभूयते इति अपि पक्षे, चैतन्य के द्वारा ही, मतलब चैतन्य का अभाव किसी चैतन्य के द्वारा ही जाना जाएगा। तो किम क्या चिद अंतरेण उत स्वेनेव, तो उस चैतन्य के अभाव को जानने के लिए क्या कोई दूसरा चैतन्य चाहिए अथवा स्वयं ही अपने अभाव को जानेगा, बोलो भाई। तो दोनों में कोई नहीं होगा, वही बता रहे, दोनों में कोई नहीं होगा, क्योंकि अपने अभाव को हम भी कैसे जानेंगे, चैतन्य के अभाव को कैसे हम जानेंगे बताओ, चैतन्य अपने अभाव कैसे सिद्ध कर सकता है, मैं नहीं हूं ये कैसे बोल सकता है, बोल सकता है क्या भाई। चैतन्य किम चिदंतरे, क्या किसी दूसरे चैतन्य से उस चैतन्य का अभाव जाना जाएगा अथवा स्वयं अपना अभाव जानेगा, तो स्वयं व्यक्ति अपना अभाव कैसे जानेगा, देखो ना कैसे फंसाया, स्वयं अपना अभाव कैसे सिद्ध करेगा, हम स्वयं हैं कैसे हम कहेंगे मैं नहीं हूं, स्वयं तो स्वयं सिद्ध है, स्वयं स्वयं का अभाव सिद्ध कर ही नहीं सकता है। तो कहोगे चित अंतरेण, किसी दूसरे चैतन्य के द्वारा ही जाना जाएगा, तो कहा नहीं भाई ना अद्य है, ये भी होने वाला नहीं है, क्यों, अद्वैतवादे चिदंतरस्य एव अभावात्, अद्वैतवाद में दूसरा कोई चित्त तो है ही नहीं, एक ही चैतन्य है। दूसरा कोई चैतन्य कि हाँ दो चार चैतन्य है, अद्वैतवाद में तो एक ही चैतन्य है, तो एक ही चैतन्य तो दूसरा चित्त होगा नहीं। अच्छा तत्स्वीकारे अपि, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो दूसरा चैतन्य है भी, दूसरे चैतन्य से पहले चैतन्य का अभाव जाना जाएगा। तत्त स्वीकारे अपि, दूसरे चैतन्य को स्वीकार कर लेने पर भी चित्त प्रतियोगिकस्य अभावस्य, जो चित्त का प्रतियोगी है अभाव, चित्त का अभाव है ना, चित्त के अभाव को जानने वाला कौन होगा, चित्त होगा। यदि ये कहोगे तो चित्त ग्रहणम अंतरेण, चैतन्य के ग्रहण के बिना ग्रहितुम अशक्यत्वात्, चैतन्य को ग्रहण किए बिना उसको ग्रहण करना संभव नहीं है। चैतन्य एक चित्त दूसरे चैतन्य के अभाव को जब तक उसके चैतन्यता को ग्रहण नहीं करेगा तब तक हम उसके अभाव को नहीं सिद्ध कर सकते। भाई आपका कभी भाव होगा तभी हम उसके अभाव को सिद्ध कर सकते हैं, आज इसका कभी भाव ही नहीं होगा तो उसके अभाव को क्या सिद्ध करोगे बता। भाई खरगोश की सींग का अभाव है कैसे कहोगे, उसके अभाव को सिद्ध करने के लिए उसकी भाव की सिद्धि चाहिए। तो दूसरा चैतन्य भी पहले चित्त के अभाव को यदि सिद्ध करेगा तो चित्त के भाव को सिद्ध किए बिना चित्त के अभाव को सिद्ध नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा सा यहां टेक्निकल वर्ड है भाई। किसी की भाव की सत्ता को स्वीकार करोगे तभी तुम उसके अभाव को सिद्ध कर सकते हो। अब कहोगे कि आकाश के पुष्प है ही नहीं, चार दिन से कथा में आया नहीं, या चार दिन से आकाश के पुष्पों की माला किसी को पहनाई नहीं है। अरे भाई आकाश के पुष्प की सत्ता होगी तब तो उसके अभाव की सिद्धि होगी। तो दूसरा चित्त चैतन्य के अभाव को सिद्ध करने के लिए उसके अभाव को सिद्ध करने के लिए उसके भाव की आवश्यकता पड़ेगी, उसके भाव की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी से सिद्ध हो रहा चैतन्य का भाव है, चैतन्य अभाव नहीं है। चैतन्य का तब भी क्या है, भाव है, मतलब दूसरा चैतन्य भी उसको जानेगा तो उसके भाव के साथ ही अभाव को सिद्ध करेगा, उसके भाव को सिद्ध किए बिना उसके भाव को सिद्ध नहीं कर सकता। यही यहां बता रहे हैं, चित्त ग्रहणम अंतरेण, चैतन्य के भाव के ग्रहण किए बिना ग्रहितु अशक्यत्वात्, उसके अभाव को ग्रहण करने में वह असमर्थ है, कर नहीं सकता है। तस्या अपगृहमणत्वे, फिर भी कहो कि दूसरा यदि ग्रहण करता है तो भाई घट आदिवत अचित्तत्व आपत्ते, घट आदि की तरह वह अचित हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। भाई जानने वाला तो क्या रहेगा, चैतन्य रहेगा, और जो जानी जाने वाली वस्तु है वह क्या रहेगी, जड़ हो जाएगी। तो ना ये भी संभव नहीं है, तो फिर क्या संभव है, ना अपि द्वितीय है, द्वितीय माने अपने आप से ही जानेगा, अपने अभाव को अपने आप जानेगा, तो यह भी संभव नहीं है। क्यों, स्व अभावस्य स्वेन ग्रहितुम अशक्यत्वात्, स्व अभावस्य अपने अभाव का, स्वेन माने अपने आप ही, ग्रहितुम अशक्यत्वात् अपने अभाव को अपने आप ही जानना संभव ही नहीं है। भाई मैं अपने अभाव को मैं नहीं हूं हम खुद जाने, ये संभव हो सकता है क्या, ये मैं अपने अभाव का अपने आप जानना असंभव है। फिर क्या है, तो भाई ये लक्षण तो आत्मा में घटित हो रहा है, ओ अनात्मा में, तो यही पूर्व पक्षी करा, ननु द्वैतस्य प्रमात्रियादि भेद रूपत्वात् तद अभावस्य च तेन एव अभयुतुम अशक्यत्वात् तद अनुभवित्री अंतर अभावात् चैतन्यवद एव द्वैतस्य अपि नित्यत्व आपत्ति इति आशंक्य अनुभवित्री अंतर अभावो असिद्ध है। इति परिहरिति द्वैतस्यति। तो कहा यदि इतने कहने मात्र से आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है, उसको जान, उसके अभाव को सिद्ध करने वाला न स्वयं है, क्योंकि स्वयं अपने अभाव को सिद्ध नहीं कर सकता है, मतलब इसका मतलब उसका भाव है, इससे नित्य है, तो कहते नन्मय लेकिन चिद रूपस्य जो द्वैतस्य, जो द्वैत है, द्वैत किसको बोला है, जो प्रमातृ आदि भेद रूपत्वात, जो प्रमातृ प्रमाण और प्रमेय रूप जो द्वैत है, वह द्वैत भी तद अभावस्य, उस द्वैत के अभाव को, ये पुस्तक नहीं है, द्वैत के अभाव को तेनेव उसी पुस्तक के द्वारा ही अनुभवितुम अशक्यत्वात, यह पुस्तक अपने अभाव को कभी सिद्ध, भाई ये पुस्तक कभी अपने अभाव को सिद्ध करेगा क्या, तो तद अनुभवित्री अंतर्भावात, इसके अनुभव करने वाला दूसरा न होने से यह द्वैत भी नित्य हो जाएगा। आपने यही तो सिद्ध किया, आत्मा के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा कोई न होने से आत्मा नित्य है, तो इस पुस्तक के अभाव को भी सिद्ध करने वाला दूसरा कोई नहीं है, तो आत्मा ए पुस्तक भी क्या हो जाएगी, नित्य हो जाएगी, नित्यत्व आपत्ति, नित्य की आपत्ति हो जाएगी यदि ऐसा शंका करो तो। क्यों, अनुभवित्रु अंतर्भावा, का भाई तुम कैसे कहते हो कि इस पुस्तक का अनुभव करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इस पुस्तक का अनुभव करने वाला दूसरा नहीं है, कैसे कहते हो, तो कहा भाई इस पुस्तक का अनुभव करने वाला कौन है, तो वही बताया द्वैतस्य प्राग भावस्तु चैतन्येन अनुभूयते, द्वैत के प्राग भाव सृष्टि के पहले अभाव को अनुभव करने वाला कौन है, चैतन्य के द्वारा अनुभव किया जाता है द्वैतस्थिति, ठीक है। लेकिन भाई हम आत्मा को नित्य कैसे कहे हैं, आत्मा को नित्यत्व के लिए बताया कि आत्मा के अभाव को जानने वाला दूसरा कोई जानने वाला है नहीं, तो आत्मा का अभाव है ये कोई कह नहीं सकता, तो कहो कि हम स्वयं कहें आत्मा का अभाव है, तो कहता हम अपने अभाव को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, चैतन्य अपने अभाव को कैसे सिद्ध करेगा, इसलिए सिद्ध हो रहा है कि आत्मा प्राग अभाव वाला नहीं है, पहले अभाव उसका नहीं है, क्योंकि उसके अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा कोई है नहीं, अब मैं स्वयं नहीं सिद्ध कर पा रहा हूं कि उसका अभाव है, इसलिए आत्मा नित्य है, ये तो पक्का हो गई। तो इसी परिभाषा को लेकर के पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई ये पुस्तक है, पुस्तक माने द्वैत है, जिसमें प्रमाता प्रमाण अप्रमेय होता है, इससे जो द्वैत है, इस द्वैत का भी अभाव, इस पुस्तक के अभाव को भी सिद्ध करने वाला कौन है, दूसरा कोई नहीं है, अभी तो बाद में समाधान है ना, चैतन्य है पुस्तक के, वही यहां बता रहे हैं तद अभावस्य, माने इस पुस्तक का अभाव को तेने अभ्युतिम, यह पुस्तक अपने अभाव को अपने आप सिद्ध करे, ये तो हो नहीं सकता है, इसलिए यह पुस्तक भी नित्य है, क्योंकि इस पुस्तक का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो कहा भाई तुम गलत कहते हो, इस पुस्तक का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा कोई नहीं है, गलत कहते हो, इस पुस्तक के अभाव को सिद्ध करने वाला कौन है, चैतन्य है, लेकिन चैतन्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा कोई था नहीं, इसलिए चैतन्य प्राग अभाव से युक्त नहीं है, और यह पुस्तक प्राग अभाव से युक्त है, क्योंकि यह पुस्तक नहीं है, इसको सिद्ध करने वाला दूसरा कोई चैतन्य मौजूद है, ये यहां बताया, पुस्तक के अभाव को कोई चैतन्य है, लेकिन चैतन्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा कोई चैतन्य नहीं है। क्योंकि वहां दूसरा चैतन्य नहीं ना, चैतन्य एक ही है, नहीं नहीं क्या क्या हम कहते हैं, हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ जी हाँ, तो आप किसका अभाव, उसके चेतन है, लेकिन स्वयं चेतन के भाव को कौन सिद्ध करेगा? ये खुद नहीं बोल सकता। ऐसे हम अपने भाव को अपने आप नहीं सिद्ध कर सकते, लेकिन हाँ तो वहां यही बताया जा रहा है कि दूसरा कोई चेतन है ही नहीं। नहीं नहीं, उसे दूसरा कोई चेतन है ही नहीं, पुस्तक भी नहीं लिखा, दूसरा कोई चैतन्य है ही नहीं। यदि दूसरा कोई चैतन्य उसके अभाव को सिद्ध करेगा, अरे भाई गुजर गया उसमें भी चैतन्य है, जो गुजर गया है ना, ध्यान देना, जो गुजर गया है ना उसमें भी चैतन्य की सत्ता है, पूरा जड़ नहीं है, सामान्य चेतन वहां भी है, उसको सिद्ध कर ही नहीं सकता कोई। कहता है एग्जिस्टेंस तो है ही, उसमें विशेष चेतन से एक्टिविटीज गतिविधि नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी चेतन की सत्ता है। भाई मानने की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं सिद्ध है, उसको शास्त्र प्रमाण से ही मान सकते हैं। हाँ शास्त्र प्रमाण है, अन्यथा उसके अलावा कैसे आप जान सकते हैं बताओ। और वही आगे बता रहे हैं कि जागृत आदि द्वैत भाव से सुसुप्तव, कहते जागृत आदि द्वैत का जो अभाव है कब सिद्ध होता है? सुसुप्तव, सुसुप्ति अवस्था में, साक्षिणा अनुभूयमानत्वात्, साक्षी के द्वारा अनुभव में आता है। इसलिए कहा गया तमसः साक्षी सर्वस्य साक्षी, जो तमसः अपने सुसुप्ति का साक्षी वही सबका कौन है? साक्षी है। इति सुतेश्च इति भाव है, श्रुति के द्वारा ऐसा भाव बताया गया है। लेकिन हम हमेशा ये ध्यान देना, कभी भी आप अपने अभाव को कभी सिद्ध नहीं कर सकते हो। इसलिए दुनिया भले जाने का आप मर गए हो, इन मरने वाले से पूछो कभी तू मरा है क्या? अब आप कहो तो बोलेगा नहीं भाई पता नहीं चलता सब, हम सोए हैं। हाँ लेट के मान लो हम सोए हैं, अब मरने वाले हैं, आप लोग वेट कर रहे हो कि अब मरेंगे स्वामी, तब मरेंगे। और मान लो कभी ऐसा इत्तफाक आया, गहरी नींद आई या मुंह फट गया, मरा नहीं हूं, मुंह क्या हुआ? तो घर में सब रोना शुरू कर दे, दादाजी तो गए, लेकिन दादाजी गए नहीं है, ध्यान देना, दादाजी किसी अन्य शरीर की कल्पना करके उस शरीर को सत्ता दे करके पता लगा के स्वर्गलोक में घूम रहे हैं या नरक में घूम रहे होंगे या किसी व्यापार में कर रहे होंगे, दुकानदारी कर रहे होंगे। भाई एक संत का उदाहरण मैंने दिया था, आपको याद भी होगा, स्वामी रामानंद जी के एक शिष्य नहीं गुरु भाई थे, स्वामी कृष्णानंद जी, गुरु अच्छे संत थे, उनका शरीर थोड़ा रुग्ण हो गया, तो उन्होंने सोचा कि शरीर दूसरे के लिए बोझ बने, इसको रखने की आवश्यकता ही क्या है, तो गंगा नर्मदा किनारे जाकर के नर्मदा जल पिए और सोचा शरीर को क्या करूंगा, छोड़ दूंगा, तो रोज ले आवे एक कमंडल नर्मदा जल, वही पीते थे और ध्यान करते थे। तो 65 या 68 दिन जीवित रहे, केवल जल पीकर कितने दिन? 68 दिन रहे, एक दिन बेहोश आ गए। अब कब बेहोश आए उनको तो कुछ याद नहीं, क्योंकि भाई महात्मा लोगों के पास न घड़ी थी न कलंगर था, तो न दिन याद है न महीना याद है न कुछ याद है, कुछ तो ही नहीं। तो एक दिन जब बेहोशी में उनका पांव बाहर था, तो रामानंद जी जा रहे थे ओंकारेश्वर दर्शन करके, देखा किसी व्यक्ति का पांव बाहर है, जाकर देखा कोई महात्मा, तो उनको बुला लाए, मतलब दो महात्माओं से पकड़ करके आश्रम में ले आए, गंगा जी का नर्मदा का जल, शहद क्या मरते समय डालते हैं ना कुछ है? हमने क्या क्या डालते हैं? शहद नहीं डालते ना, तुलसी डालते, डाला तो जैसे डाला तो थोड़ा होश आ गया, कहा तुम लोग मुझे ले क्यों आए? मैं तो शिवलोक में घूम रहा था। मैं कहां घूम रहा था? शिवलोक में घूम रहा था, ध्यान देना। अब वही अवस्था में मान लो 10 दिन के बाद वो मर गए होते, तो दुनिया उनको जला देती, यही तो होता है, और क्या गाड़ देती, जो भी करना था जल में बहा देती, लेकिन वो अपने आप को मरा हुआ जान रहे क्या? वो तो अपने आप को स्वयं शिवलोक में दूसरी शरीर के साथ अनुभव कर रहे हैं। तो बताओ हम अपनी सत्ता का अभाव कभी सिद्ध कर सकते हैं क्या? इसे चैतन्य का अभाव कभी होता ही नहीं है। अभाव किसका होता है? शरीर का अभाव होता है, द्वैत का अभाव होता है कि देखो शरीर पहले नहीं था, अब शरीर पैदा हुआ है और कुछ दिन के बाद हमें इसके अनुभव को जानते हैं, कुछ दिन के बाद ये शरीर नहीं रहेगा, प्रध्वंसा भाव हो जाएगा। उत्पत्ति के पहले भी शरीर नहीं था, लेकिन उत्पत्ति के पहले मैं नहीं था और शरीर के छूटने के बाद मैं नहीं रहूंगा, इसलिए आत्मा नित्य है। और जो नित्य है और जगत क्या है? मिथ्या है, द्वैत है। जो तीनों काल में न रहे वह क्या है? मिथ्या है। इसी को यहां बताया प्राग अभाव इत्तत्वे सती, जिसकी सत्ता पहले नहीं है और जो अचिंत्य है उसका नाम क्या है? मिथ्या है। तो शरीर के विषय मिथ्या जान लो और आत्मा के विषय में क्या हुआ? नित्यत्व का बोध कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। एवं च प्राग अभाव इत्तत्वे सती अचिंत्य रचना तु अस्य मिथ्यात्व लक्षणस्य सद्भावात् द्वैत मिथ्यात्वम सिद्धम इति आह। बड़ा मुश्किल है, द्वैत का मिथ्या सिद्ध करना दुनिया में सबसे बड़ा काम है। द्वैत जगत मिथ्या है, इसको सिद्ध करना बड़ा ही सिद्ध हो गया तो बात खत्म हो गई, लेकिन सिद्ध ही नहीं होता है। यह बार बार अपने अधिकार को आपसे लेना चाहता है, क्योंकि सारी जन्म जन्मांतर में इसने आपके ऊपर सत्यत्व बुद्धि करके अधिकार जताया था ना, तो बार बार घुस करके अपनी सत्ता को आपके सामने रखना चाहता है। पूरा वैतथ्य प्रकरण मांडुकारिका का यही सिद्ध करने में लगा हुआ है, जगत मिथ्या है, स्वप्न का दृष्टांत दे करके। भले आप लोग कहो स्वप्न अल्पकाल का है, ये कितने काल का है? दीर्घ काल का सपना है, बोलते ना, ये स्वप्न भी अल्पकाल का नहीं है। स्वप्न कहां दो मिनट का है भाई? स्वप्न में जब रहते हैं तो क्या दो मिनट लगता है कि दस साल लगता है स्वप्न में? स्वप्न की घड़ी से देखो तो वहां भी दस साल लग जाता है, लेकिन जागृत की घड़ी देखते हैं तो दो मिनट, लेकिन स्वप्न की घड़ी बहुत मुश्किल है। इसलिए जिसको आज अभी सौ साल लगता है, अरे 80 साल हो गए मेरे जिंदा रहे, इस धरती पे आए, अब मान लो हम मरे, अब मरने के बाद इस शरीर से मैं पना छोड़ करके किसी दूसरे मैं पना में गए शरीर के साथ, वहां दोस्तों के साथ बोलेंगे यार कहां मैं बॉम्बे में कथा कर रहा था, डेढ़ महीना समय एक एक दिन बड़ा मुश्किल हो रहा था, ऐसा नहीं लगेगा? वो कहे 10 मिनट में अभी सब सपन देखा, बॉम्बे गया, वहां गया, यहां गया, जीवन के 50 साल बीत गए, फिर वो सपना था। इसको क्या बोलोगे आप? जो देख रहे हो वो सपना बताओगे, और जो वहां देख रहे होगे उसको क्या मानोगे? सत्य मानोगे। एक संत उदाहरण देते हैं, कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, डॉक्टर साहब का अनुभव होगा, और 25 साल कोमा में रहा, अब 25 साल बाद जब कोमा से जगा, होश में आया, तो अपनी बीवी को अपनी बीवी मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने बच्चे को अपना बच्चा मानने के लिए तैयार, क्योंकि जो 1 साल का बच्चा अब 26 साल का हो गया है, बीवी के काले बाल क्या हो गए हैं? सफेद हो गए हैं। अब 25 साल जिस बीवी के साथ रहा है कोमा में, उसको सत्य माने या इसको सत्य माने, मेरे बता दो। अब कल्पना करना, 25 साल उस कोमा में जिसके साथ रहा है, जो वहां बच्चे थे उसको सत्य माने या यहां के बच्चे को सत्य माने? तो इसलिए संसार पूरी तरह क्या है? मिथ्या है, इसका निश्चय करो। तो मिथ्या की परिभाषा दिया, पूरा वैतथ्य प्रकरण में बताया, लेकिन फिर भी हम लोग कितना पकड़ के बैठे हैं संसार में। सत्यत्व बुद्धि, आग्रहत्व बुद्धि, हम सब जानते हैं संसार की कोई वस्तु अपनी नहीं है। कल तक आपकी थी, आज मेरी है, परसों किसी और की हो जाएगी, फिर मेरी है, मेरी रहेगी। अरे इसी कारण हम सारा दुखी हो रहे हैं, इतनी लड़ाइयां चल रही है, तो विश्व युद्ध का भी नौबत आ रही है। किसी ज्योतिषी ने कह दिया 13 मई से विश्व युद्ध होने वाला है भाई, है नहीं? तो, और क्या, यहां नहीं वहां का, कोरिया और अमेरिका का होने वाला है भयंकर, वो तो बहुत दिन से चल रहा है। चलो, तो एवं माने इस प्रकार से प्राग अभाव तत्व सती, जिस प्राग अभाव से जो युक्त है, पहले जिसकी सत्ता नहीं है, और अचिंत रचना, जो जिसकी रचना क्या है, अचिंत है, अस्य मिथ्यात्व लक्षण से अस्य जगत, मतलब इस जगत का द्वैत का यही मिथ्यात्व लक्षण है, लक्षण का सद्भावात लक्षण की सत्ता होने से द्वैत मिथ्यात्व सिद्धम, द्वैत की मिथ्यात्व सिद्धि हुई। तो द्वैत का मिथ्यात्व सिद्ध होने का क्या लक्षण है, जिसकी सत्ता पहले न होवे और जिसकी रचना समझ में न आवे, उसका नाम क्या है, मिथ्या। इसको यहां बता रहे हैं 55वां श्लोक। प्राग भाव युतम द्वैतम रच्यते ही घटादिवत, प्राग भाव युतम द्वैतम रच्यते ही घटादिवद तथापि रचना चिंत्या मिथ्या तेनेन्द्र जालवत, तथापि रचना चिंत्या मिथ्या तेनेन्द्र जालवत। प्राग अभाव इतम, पहले बताया प्राक अभाव से जो युक्त हो, जिसकी सत्ता पहले न हो, द्वैतम वह कौन है, द्वैत है। रचते ही घटादिवत, इसकी रचना होती है कैसे, घट आदि की तरह, जैसे घट पहले नहीं था बाद में घट पैदा हुआ, ऐसे संसार क्या था, पहले सत एवं सौम इदम अग्रम आसीत, पहले क्या था, एक सत मात्र था, बाद में यह जगत पैदा हुआ। तो जो इस लक्षण से युक्त होता है उसका नाम क्या है, मिथ्या। फिर भी, तथा मैंने फिर भी रचना, जो इस द्वैत की रचना है, अचिंत्या, चिंतन कहां से पैदा हुआ, अचिंत्य है जगत अपने आप में, क्या है, अचिंत्य है, चिंतन करने योग्य नहीं है, इसके विषय में कुछ एज इट, संसार ऐसा का ऐसा ही है, ऐसा क्यों हो गया, ये कहां से आ गया, ये कुछ कहना संभव नहीं है। इसलिए सृष्टि की कृति के विषय में आप कितनी भी खोज कर लो कि ऐसा का ऐसा ही होगा, लेकिन संभव नहीं है। जगत की जो रचना है वह कैसी है, अचिंत्य है। देखो गर्भ से भी कैसे कैसे बच्चा पैदा हो जाते हैं, नहीं होते, 5-7 पांव आ जाते हैं, कहां से आ गए, कुछ भी आप देखना, बिना रंग में कितने रंग आ जाते हैं, जगत की हर रचना, इसलिए मिथ्या बोला गया। कैसे, तेन माने इस कारण से जगत है क्या है, मिथ्या है। कैसा मिथ्या, इंद्र जालवत, जैसे इंद्र की जादूगर, इंद्र जालवत मायावी, मायावी तरह जगत जालवत मिथ्या है। प्राग अभाव इति भाष्य, प्राग अभाव उत्तम, यह संसार द्वैत कैसा, प्राग अभाव से युक्त है, पहले जिसकी सत्ता नहीं थी ऐसे युक्त है। हेतु गर्भित विशेषणम, यह एक विशेषण है इसका, मिथ्यात्व का एक हेतु माने कारण में छिपा हुआ यह विशेषण है। द्वैतम प्राग अभाव तत्वात, जितना द्वैत है प्राग अभाव से युक्त होने से घटादिवत, घट आदि की तरह रच्यते, रचा जाता है। तथात्म ने फिर भी, रच्य माने त्वेपि, रचित होने पर भी, तस्य द्वैतस्य रचना, इस द्वैत की जो रचना है अचिंत्या, अचिंत्य है। द्वैत की जो रचना है वह कैसी रचना है, अचिंत्य है, इसके विषय में कुछ कह नहीं सकते, संसार के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, अचिंत्य है रचना। अब पता नहीं आता है, एक ही आम का पेड़ है, एक ही आम में एक आम मीठा हो जाता है, दूसरा आम क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, पता नहीं उसी आम से, अरे और भी बहुत परिस्थितियां हैं, जमीन का कुछ प्रभाव है, कहीं का एक मतलब कोई छोटा हो जाता कोई, अब सब छोटे, जैसे अब आप ही देखो, एक माँ बाप है, माँ बाप की लंबाई दोनों बड़े बड़े हैं, लेकिन जब बेटा पैदा हुआ वो कितना बढ़िया का हो गया, नाटा क्यों हो गया? माँ बाप दोनों गोरे हैं, लेकिन लड़का कैसा पैदा हो गया? आपको जींस हो गया, ये हो गया, भाई जींस तो वही गया ना, लेकिन अचानक ये सब कहां से? कुछ भी ऐसा ही है, मतलब सार्वभौमिक जगत के विषय में कोई सिद्धांत सिद्ध हो ही नहीं सकता है कि ऐसा करो तो ऐसा ही होगा, ऐसा कोई सिद्धांत सिद्ध नहीं हो सकता है। हमने इसे देखे हैं, बहुतों को भी देखा है, और आप लोग भी जगत में बहुत कुछ देखे ही होंगे। अब आदमी कुछ खाता नहीं लेकिन कितना मोटा हो जाता है, देख ही रहे हो आप, सोफिया अस्पताल में 500 किलो की माई कैसे जी भी रही है, जी भी रही है। इंद्रजाल वत सब कुछ क्या है, इंद्रजाल की तरह है। तेन रच्यमानत्वे सती अचिंत्य रचनात्वेन इंद्रजालिक प्रासादवत मिथ्या इति अर्थ है। तेन इस कारण से रच्यमानत्वे सती, जो रच्यमान है, रची हुई रचना वाला होने पर भी जिसकी रचना समझ में न आवे उसका नाम है इंद्रजाल। जादूगर से पूछो तू कहां से नए नोट बना लेता है, तो जादूगर को भी नहीं मालूम कहां से बन जाता है। सही बता रहा हूं, जितने जादूगर हैं उनसे पूछो तुम कहां से कर लेते हो, कहीं से लाते हो, क्या करते हो, तो उसको बस हो जाता है, कहां सुझाता है उसको कुछ पता। अब भाई जगत की हर कृति अपने आप में, हर व्यक्ति अलौकिक ही है, सबके विचार अलग हैं, सबके भाव अलग हैं, सबके कर्म अलग हैं, कोई किसी से मेल खा रहा है क्या? इसलिए सबके सब क्या है, मिथ्या है, ये सिद्ध करना है। हम तो कहते हैं किसी भी युक्ति से, किसी भी अनुभूति से आप इस जगत को मिथ्या जान लो, अनुभव कर लो, ज्यादा बहस में मत पड़ो, क्योंकि इसकी सत्यत्व में, इसके सिखत्व में सिद्ध करोगे तो एक व्यक्ति इस जगत में सुख देखेगा, दूसरा व्यक्ति दुख देखेगा, तीसरा व्यक्ति द्वेष देखेगा, तीसरा व्यक्ति कुछ और देखेगा, लेकिन रिजल्ट कुछ निकलने वाला है ही नहीं। तो एक ही चाह रहा है, इस संसार के विषय में मिथ्यात्व निश्चय करके अपने तत्व को जान लो, यह हमारा बताने का एक लक्ष्य है। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व का अनुभव नहीं करोगे तब तक तत्व का बोध होगा नहीं। तो चिति तावत स्वप्रकाशत्वेन, जब जो चिति है, आत्मा है, वह स्वयं प्रकाश रूप होने से नित्य अपरोक्षा, आत्मा नित्य क्या है, अपरोक्षा च भासते, अपरोक्ष भाषित होती है, अपरोक्ष होती है। पहले कहा ना, एक मंत्र में बताया ना, न अद्वैतम अपरोक्षम 242 में, अद्वैत अपरोक्ष नहीं होता, उसने कहा ना, तो कहा भाई तुम गलत करते हो, हमेशा अद्वैत अपरोक्षी होता है। तो यहां कह रहे चित्त तावत स्वप्रकाशत्वेन, चैतन्य स्वयं प्रकाश रूप होने से वह नित्य है और हमेशा अपरोक्ष भासते, हमेशा वह अपरोक्ष ही प्रतीत होता है। चित्त व्यतिरिक्तस्य च मिथ्यात्वम, चित्त से अतिरिक्त जितनी वस्तुएं हैं सब मिथ्या रूप हैं। तया एव चिता, तया चिता एव, उस चैतन्य के द्वारा ही अनुभूयते, अनुभव में आता है। इति दर्शितम, यह दिखाया गया है। इसलिए आप ये ना कहो कि मुझे ये द्वैत का तो अनुभव हो गया लेकिन अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि जितना द्वैत अनुभव करने वाला है ना, द्वैत मिथ्या अनुभव करने वाला जो है ना, वह तो चैतन्य है ही, और उस चैतन्य को सिद्ध करने के लिए किसी से पूछने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, वह स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है। भाई इस पुस्तक को देखना है तो आंख चाहिए और क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को जानना हो तो क्या चाहिए, बोलो भाई, लाइट जला के देखो मैं हूं नहीं हूं देख के बताता हूं, या छू के बताता हूं, अथवा शीशा देख करके यदि शीशे में हमारी परछाई पड़ेगी तो मैं हूं, और शीशे में नहीं परछाई पड़ेगी तो मैं कहां गया, मैं तो पता नहीं चल रहा है, कभी ऐसा हो सकता है क्या? तो आपकी अपनी सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता, यहां तक शरीर को भी सिद्ध करने के लिए चाहिए मेरे को, गहरी नींद में शरीर की भी सत्ता का बोध नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं रहता हूं, तो वह आत्मा वह चैतन्य कभी अपरोक्ष होता नहीं है। और चित्त से अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, क्योंकि शरीर के बिना भी आप सुषुप्ति में रहते हो, शरीर के बिना भी सुषुप्ति में हम रहते हैं, शरीर के बिना भी सुषुप्ति अवस्था में मैं रहता हूं। शरीर के बिना भी नहीं, अपरोक्ष हूं नहीं, हाँ, शरीर के बिना भी सुषुप्ति में मैं हूं। तो मेरा जो अपना अनुभव है वही तो शरीर के बिना मैं हूं, तो शरीर के बिना मैं हूं तो शरीर नहीं है, यह तो उसी चैतन्य के द्वारा अनुभव हो रहा है, तो फिर मैं चैतन्य नहीं हूं कैसे कह सकता हूं। इति दर्शतम एवं सती अद्वैतस्य अपरोक्षत्वम नास्ति। जो व्यक्ति अपरोक्ष को अद्वैत को अपरोक्ष कहा, अपरोक्ष नहीं हो रहा है, उसका बोलना तो बदतो व्याघात दोष है, कि बोल रहा है मेरे मुख में जिह्वा है कि नहीं है। अरे भाई तू बोल रहा है इसी से सिद्ध हो रहा है तेरे मुख में जिह्वा है, तो उस आत्मा का कभी अपरोक्ष हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा जो बोलने वाला है वह मिथ्या बोल रहा है, इसलिए उस आत्मा का हमेशा अनुभव में ही होता, उसके अनुभव किए बिना आप जगत का अनुभव भी कर नहीं सकते। पहले वो है फिर जगत है। अब बताओ आपको आत्मा का बोध हुआ कि नहीं हुआ? क्यों प्रकाश भाई, आत्मा का अपरोक्ष रूप से बोध हुआ कि नहीं बोध हुआ? अरे फिर हो गया भाई, अनुभव किए बिना आप बोल ही नहीं सकते हो। जैसे मछली जल के बिना रह सकती क्या? अब सारी दुनिया में मछली जल खोज रही है, उसको जल नहीं मिलता। अरे जल के बिना उसकी सत्ता, हम जिसकी सत्ता से बोल रहे हैं वही तो मैं हूं, वही तो चैतन्य है, वही तो आत्मा है। और फिर उस आत्मा का अनुभव जो जगत के मिथ्यात्व का निश्चय कर रहा है वही तो कौन है? आत्मा है। फिर उसका अनुभव नहीं होता है, बोलना आपका वैसे ही है जैसे मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, तो उसका अनुभव नहीं होगा ये कभी आप नहीं बोल सकते हो। वह हमेशा नित्य अपरोक्ष ही है, आत्मा नित्य हमेशा अपरोक्ष है। इसी को बता रहे इस मंत्र में उच्चारण कर लेते हैं। चित प्रत्यक्षा ततो अन्यस्य मिथ्यात्वं च अनुभूयते। चित प्रत्यक्षा ततो अन्यस्य मिथ्यात्वं च अनुभूयते न अद्वैतम अपरोक्षम च इति। एतद् न व्याहतम कथम न अद्वैतम अपरोक्षम च इति। एतद् न व्याहतम कथम। चित प्रत्यक्षा चैतन्य का जो प्रत्यक्ष है, ततो अन्यस्य उस चैतन्य से जो अन्य है, जो चित का प्रत्यक्ष है सामने दिखने वाला चैतन्य से, और उस चैतन्य से जो अलग है वह मिथ्यात्वम, वह सब के सब क्या है? मिथ्या ही रूप है। च अनुभूयते वह अनुभव में आता है, लेकिन न अद्वैतम अपरोक्षम, अद्वैत अपरोक्ष नहीं होता है। चैति यदि इस प्रकार कहो तो एतद् न व्याहतम कथम, यह क्या तुम्हारा बदतो व्याघ्यात दोष नहीं है क्या? जिसके द्वारा तुम सबके मिथ्यात्व का निश्चय कर रहे हो वह अनुभव में न आवे यह तुम्हारा बोलना उचित नहीं है। जैसे जिस आंख से हम सारा रूप देख रहे हैं, फिर उस आंख का निषेध कैसे करोगे? जिसके द्वारा रूप दिख रहा है उस आंख की सत्ता तो है ही, तो जिसके द्वारा हम सब संसार को जानते हैं मिथ्या रूप से, सुख रूप से, दुख रूप से जानते हैं, वह आत्मा नित्य अपरोक्ष ही होती है। यह सब बता गया 256 मंत्र में, आगे का विचार कल करेंगे, लेकिन कल और विषय है। महाराज जी ये सब हम जान गए हैं परसों, ये सब आप जान गए नहीं जान गए हो, लेकिन जानते हुए भी असंतुष्ट अतृप्ति है, पूर्णता अतृप्ति है, असंतुष्टा के चित कुछ कमी लगती है। तो कमी क्यों लग रही है, सब कुछ जानते हुए भी उसमें निष्ठा क्यों नहीं हो रही है, तो इस पे विचार कब करेंगे, परसों करेंगे, सोमवार करेंगे, सोमवार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।